Thank you. No More Words i STL z nadchodzącego mini-albumu Non-Zero Sonics. A teraz ponownie dziś w audycji Afterparty wytwórnia RS Records. To będzie projekt Unknown Archetype w utworze Into Other. Unknown Archetype Into Ether. Pozostajemy przy dźwiękach muzyki elektronicznej żywcem wyrwanej z lat 80. Oszczędne syntezatorowe brzmienia w tej chwili w propozycji z francuskojęzycznej Kanady. To jest Chloe w utworze The Dawn.

A teraz coś dla miłośników takiej muzyki, jaką prezentuje Ben Frost, nasz dzisiejszy główny bohater. Coś dla tych, którzy lubią hałas, którzy lubią powtarzające się transowe dźwięki, intensywne basy. To wszystko w muzyce Venetian Roses. Thank you. The Fantasy of You and I to Venetian Roses i rosyjska wytwórnia Perfect Aesthetics. Wracamy do albumu The Kid. To ponownie dziś Caitlin Aurelia Smith, tym razem w utworze An Intention. I let go of hope. to Feel Your Best, to album The Kid i Caitlin Aurelia Smith, mistrzyni tworzenia pięknych dźwięków za pomocą analogowych syntezatorów. Jej zeszłoroczny koncert w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie w ramach festiwalu Unsound to jeden z najwspanialszych momentów w historii tej imprezy. Chyba tylko koncert Juliany Barwick w kościele świętej Katarzyny kilka lat wcześniej mógłby równać się z występem Caitlin Aurelia Smith, jeśli chodzi o czyste piękno zawarte w dźwiękach. I już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jedno wspomnienie festiwalu Unsound. Kilka lat temu odbywała się tam seria koncertów porankowych, czyli jak na unsoundowe warunki przystało, koncerty te odbywały się w okolicach południa, dzięki czemu wszyscy ci, którzy wypływali z czeluści hotelu Forum i wszystkich okolicznych krakowskich klubów w sobotni, w niedzielny poranek mogli przenieść się do Muzeum Manga, gdzie odbywały się koncerty muzyki kojącej najczęściej, a wszyscy ci, którzy dnia poprzedniego grzecznie i odpowiednio wcześnie szli spać, przychodzili wypoczęci i również mogli cieszyć się tą muzyką. Wyjątkowe wydarzenia, jak to w przypadku festiwalu Unsound bywa często. A zatem B-Mask i jedno z moich ulubionych wspomnień festiwalu Unsound. Fragment albumu Elegy for Beach Friday i utwór pod tytułem, który idealnie nadaje się na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Stop the Night. Życzę wspaniałej niedzieli, przepięknego poranka. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.